sota les llums tremuloses d'un barri antic, les veres foradades se sent morir. I és una dona marcada pel seu destí, agulles gastades fan el seu llit. Sents com l'amor li vessa els llavis, sent pel seu cos la veritat que la vida se li escapa, no hi pot fer res, no té cap esperança, nascut per morir. Trencan amb crit el silenci, ple de dolor, la llum de l'alba plora pels dos, porta dins seu una vida fruit d'un gran amor. Quina ironia, l'infern serà el seu món. Sent com se'l llavi se li assecant, la sang bullent li crema el cap, que la vida se li escapa, no hi pot fer res, no té cap esperança, nascut per morir. La música de Sant Reit amb l'àlbum de tribut que diferents artistes li dediquen, en aquest cas és Ramoncín, qui a Musicòpolis ens presenta aquest Nascut per morir. Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques que s'agosten al món de la dance music, com aquest teta de Conchita Liefling amb Broken Wings. This time música de Conchita Lee Flank i el seu Broken Wings, passem a la música d'un artista que ens arriba des d'Auckland, presentant nou àlbum per al 2015 i amb senzill d'avançament, Fuser, Safe to Say. You might see the time is on your side, and as you look around you will find how fast that time. Que ens presenta el seu nou àlbum es diu Dulce Pájara de Juventud, el disc és el Triumph i la cançó que hem triat per presentar-vos a vosaltres aquest àlbum és el Saying All Goodbyes on Fire. Oh, És aquest rock diferent, és aquest tema que és una fusió entre músiques, aquests ritmes diferents, que encara perdura amb el temps i que dura molt més, 100 minuts llargs de música, en Dulce Pájara de Juventud i el seu Saying Good Advice on Fire, des del seu nou àlbum que presentem, que es diu Triumph. Això és el més nou de Berlín, Cuando suba a las colinas. Nubes, solo veo nubes cuando caigo de luces en mi habitación. Cientos, cientos de lamentos y un futuro incierto, se apaga mi voz. acabes d'escoltar una peça instrumental també com a novetat. Et presentàvem aquest single de Romà Alonso des del seu àlbum Nostàlgia en la peça Ulls Tristos. Com veieu, ritmes diferents, perquè això es tracta de presentar novetats, de presentar temes que ens assalten, com el DJ Nest Remix del Beautiful Girl, el tema de Henry Mendes. You are my beautiful. Es tu linda sonrisa y tu manera de andar lo que a mí me enloquece y me hace suspirar. Esos ojos tan verdes que no puedo olvidar. Te prometo, mi reina, yo te haré soñar. You still set my ceiling inside. You are incredible. I wanna see you tonight. Yo te deseo. With you my life is complete. Te necesito. Oh baby, just close your eyes. With me te pido. Aquest segment del nostre espai i ho farem amb un bon tema que ens arriba des d'Estocolm, a Suècia. El món del jazz té una gran i nova protagonista en Rigmor Gustafsson. La seva veu ens acompanya des de l'àlbum When You Make Me Smile i amb la cançó Finally Falling in Love. Forgetting the use, 'cause I concentrate too much on my me. Magazines and horoscopes and friendly fire disguised as honest advice. Love's tagged and ready and comes at too high of a price. I've made reservations, a dinner for two. We'll be sitting there talking about nothing at all, just looking at life from above, drinking and laughing, dismantling the wall, finally falling in love. But it's different, it's stronger, but yet so sublime. temptation evolving in three-quarter time. You reach for our coast and my eyes stay on you. We'll be walking and talking about nothing at all, just looking at life. It begins with a kiss, dismantling the wall, finally falling in love. A ticket to a ride in a carousel, a promise of a happy ever after. I'm feeling so giddy, I'm under your spell, and I drown in the stream of your laughter. We were sitting there talking about us, after all, like looking at life from above. Finally falling in love.